بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. چند منٹ میں رات کو سوتے وقت پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی چند چیزیں آپ کو عرض کرتا ہوں. اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ زندگی کے اندر آپ بہت بڑا فائدہ دیکھو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں رات کو سوتے وقت پر پڑھنا ثابت ہے، اس میں سے ایک چیز جو ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ حضور مجھے کوئی ایسی چیز بتلائیے جو رات کو سوتے وقت میں پڑھ لیا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کافرون پڑھ لیا کرو اپنے بستر پر، یعنی کلیا یوہن کافرون. پھر آگے ارشاد فرمایا اس سورت کے اندر شرک سے صفائی ہے، یعنی جو آدمی اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت میں شرک سے اس کو صفائی عطا فرمائے. اسی لیے پہلا عمل ہو گیا کہ رات کو بستر کے اوپر بیٹھ کر کے کم از کم ایک مرتبہ سورہ کافرون پڑھ لیں. دوسری چیز جو پڑھنا حدیث میں آیا اس کا طریقہ بھی بتلایا گیا کہ ایک مرتبہ قل ھو اللہ، ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس. یہ تینوں سورت کو ایک ایک مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کے اوپر اچھی طریقے سے دم کریں، پھونک ماریں، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو اپنے پورے بدن کے اوپر پھراویں. پھرانے کی شروعات آگے کی طرف سے کرے، اور پہلے آگے کے پورے بدن پر پھراوے، اور اس کے بعد پیچھے کی طرف پورے بدن کے اوپر پھراوے. پھر دوسری مرتبہ ایک ایک مرتبہ قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس تینوں سورت پڑھے، اور اسی طریقے سے دونوں ہتھیلی کے اوپر دم کر کے پھک مار کر کے پہلے آگے والے بدن پر پھر پیچھے والے بدن کے اوپر پھراویں. پھر تیسری مرتبہ یہ تینوں سورت ایک ایک مرتبہ پڑھیں، قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور دونوں ہتھیلیوں کے اوپر پھک مار کر کے اسی طرح پورے بدن کے اوپر پہلے آگے اور پھر پیچھے پھرا دیں. اس ترتیب سے، اس طریقے سے پڑھنا، یہ دونوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک تیسرا عمل سوتے وقت پر کرنے کا، بستر کے اوپر پہنچ کر کے تین مرتبہ ایک استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اس استغفار کو رات کو سوتے وقت پر تین مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے اس کے گناہ دنیا میں درختوں کے اوپر جتنے پتے ہیں اتنی مقدار میں ہو تو بھی اللہ معاف فرمائے، چاہے اس کے گناہ جنگلوں میں، صحرا میں ریت جو ہوتی ہے اس کے جو کنکر ہوتے ہیں اتنی مقدار میں ہوں گے تو بھی اللہ معاف فرمائے. دنیا میں جتنے دن ہیں کتنے دن ہیں اس کی تعداد میں ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے. اسی لیے یہ استغفار رات کو بستر کے اوپر پہنچ کر کے تین مرتبہ پڑھ لیں. اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس استغفار کو فجر اور عصر کے بعد بھی تین مرتبہ پڑھنا چاہیے. چوتھا عمل آیت الکرسی. رات کو آیت الکرسی پڑھ کر کے سونے کی عادت بناوے. حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت پر آیت الکرسی پڑھے گا اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ آئے گا جو پوری رات اس کے مکان کی حفاظت کرے گا. فری میں سیکیورٹی لینی ہے بغیر کسی پیسے کے خرچ کیے ہوئے یقین کے ساتھ رات کو آیت الکرسی پڑھو اللہ تعالیٰ پوری رات حفاظت فرمائیں گے. بلکہ دوسری حدیثوں میں تو آتا ہے کہ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد سیدھا جنت میں داخل فرمائیں گے. کتنا بڑا ثواب ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے. دوسری حدیث کے اندر ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا ثواب دیں گے کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ مل کر کے دشمنوں سے غزوہ کیا اور اس میں شہید ہو گیا. کتنا بڑا اجر اس کو ملتا ہے. اسی لیے دن رات میں چھ مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لو, ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اور رات کو سوتے وقت پر ایک مرتبہ. اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر ختم تک, حدیث میں آتا ہے کہ عشاء کے بعد اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے. اس کے لیے کافی ہے. کافی ہونے کا ایک مطلب ہے تہجد کا ثواب اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو پڑھنے کی برکت سے عطا فرما دے. اسی لیے یہ چند چیزیں ہیں. ایک مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے اور تین تین مرتبہ وہ تین سورت قل ھو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور اس کو دم کرنے کا جو طریقہ بتلایا وہ ہے اور آیت الکرسی ہے. تین مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں. ان سب آیتوں کو پڑھ کر کے سونے کا اہتمام کرے, وضو کے ساتھ سوئے اور سنت طریقے سے سوئے, داہنی کروٹ کے اوپر سوئے تو انشاءاللہ العزیز. اور تسبیح پڑھ کر کے سوئے. تسبیح کا مطلب کیا؟ 35 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. 35 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح بتلائی تھی. اور جو مسلمان اس کو پڑھ کے سوئے گا ثواب تو ملے گا ہی, لیکن ساتھ ساتھ میں اس کی تھکان اللہ تعالی دور فرما دے. چاہے تھوڑی سی نیند ملے لیکن تھکان انشاءاللہ دور ہو جائے. یہ چند اعمال ہے رات کو سوتے وقت کے اوپر کرنے کے. اللہ تعالیٰ ان حدیثوں کے اوپر ہم سب کو یقین کے ساتھ عمل کی توفیق عطا کرے. رات کو کبھی برا خواب دیکھے تو آنکھ کھلتے ہی دابی طرف کے اندر تین مرتبہ تھو تھو تھو اس طرح کر دینا چاہیے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اور اسی وقت پر خواب کے شر سے پناہ مانگ لے رہے کہ اللہ جو میں نے برا خواب دیکھا اس کے شر سے میری حفاظت فرمائیے. اور پھر جب موقع ملے تو دو رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے بھی اس خواب کے شر سے حفاظت کی دعا کر لیں. اور کوئی اچھا خواب دیکھے تو کوئی مخلص اپنے تعلق والے یا کسی نیک عالم دین کو وہ خواب بتلا دے دیں. یہ اس خواب کے متعلق حدیث میں آئی ہوئی ہدایت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو موقع موقع کی سنتیں سیکھ کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.